Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy europosłowie przeciwni budżetowi strefy euro. Pomysł na jego utworzenie ma przedstawić Komisja Europejska. Brukselscy politycy celowo stosują groźby w trakcie negocjacji dotyczących Brexitu, tak twierdzi brytyjska premier. Ochroniarze, ruchome patrole, nawet specjalne żaluzje. Holenderski Rabobank rozpoczyna walkę ze złodziejami wysadzającymi bankomaty. Polscy europosłowie przeciwni budżetowi strefy euro. Pomysły na jego utworzenie ma przedstawić jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska. Według polskich deputowanych realizacja tych planów byłaby niebezpieczna dla krajów bez wspólnej waluty, bo oznaczałaby usankcjonowanie podziału Europy. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości dodał, że to doprowadziłoby do zmniejszenia budżetu całej Unii. Nie sądzę, żeby kraje członkowskie, które będą w tym uczestniczyć, a więc 19 krajów, które ma walutę euro, chciały płacić podobne składki na ten budżet ogólny Unii Europejskiej. A on już w tej chwili wynosi zaledwie 1% unijnego PKB. Co więcej, w następnej perspektywie nie będzie Wielkiej Brytanii jako znaczącego płatnika netto, więc to rodzi ogromne problemy. W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby budować jeszcze jeden instrument finansowy. Nie ma politycznego klimatu, żeby płacić więcej do budżetu unijnego i z całą pewnością, jeżeli powstanie ostatecznie budżet strefy euro, to będzie mniej pieniędzy dla budżetu ogólnego, czyli mniej pieniędzy dla państw, które do strefy euro nie należą. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym poprzednia jeszcze Komisja Europejska. Wtedy te plany zostały storpedowane, ale później co jakiś czas powracały i za każdym razem były oprotestowywane przez kraje spoza Eurolandu, w tym Polskę. Brukselscy politycy celowo stosują groźby w trakcie negocjacji dotyczących Brexitu, twierdzi brytyjska premier. Theresa May mówiła, że niektórzy unijni politycy nie chcą, by rozmowy dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej przez jej kraj zakończyły się sukcesem. Podkreśliła, że Londyn przyjmuje tylko dobre porozumienie. Podtrzymujemy, że brak porozumienia będzie lepsze niż złe porozumienie, ale chcemy się dogadać, chcemy specjalnego i pogłębionego partnerstwa z Unią i chcemy powodzenia dla całej wspólnoty. Unia oczekuje, że Wielka Brytania zrealizuje wszystkie zobowiązania w ramach obecnego europejskiego budżetu. Nieoficjalne szacunki mówiły, że brytyjski rząd powinien, mimo Brexitu, wpłacić do wspólnej kasy około 60 miliardów euro. Teraz pojawiła się suma 100 miliardów euro. Ochroniarze, ruchome patrole, a nawet specjalne żaluzje. Holenderski Rabobank rozpoczyna walkę ze złodziejami wysadzającymi bankomaty. W ubiegłym roku złodzieje zniszczyli 79 bankomatów, tylko tego jednego banku. Złodzieje używają coraz silniejszych środków do przeprowadzenia eksplozji. W zeszłym tygodniu w mieście Tottenham na wschodzie kraju wielu mieszkańców domu musiało zostać ewakuowanych po wybuchu bankomatu umieszczonego na parterze budynku. Jak informuje dziennik Algemeen Dagblad, w związku z powtarzającymi się atakami, Rabobank postanowił umieścić strażników w pobliżu niektórych swoich urządzeń. Chronione będą zwłaszcza te bankomaty, które znajdują się na terenie dużych kompleksów mieszkaniowych, gdzie eksplozja mogłaby doprowadzić do sporych zniszczeń, a także w małych miejscowościach, gdzie w nocy nie ma dużego ruchu. Bankomaty, które nie dostaną specjalnej ochrony, będą miały dodatkowy nadzór prowadzony przez mobilne patrole interwencyjne. Ze względów bezpieczeństwa bank nie podał dokładnie, które urządzenia w nocy będą strzeżone. Rabobank posiada ponad 2000 bankomatów w całym kraju. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno w całej Polsce, wszędzie też może spaść deszcz. Na północy kraju będzie chłodniej, 11 stopni w Trójmieście, Poznaniu, 12 w Warszawie, a cieplej na południu, 14 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 18 w Katowicach, 19 w Krakowie i 20 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Odkryj całe mnóstwo produktów prosto z Hiszpanii i Portugalii. Już od jutra w Lidlu tydzień z Solent Mar, a w nim... Kiełbasa chorizo lub fuet. Jedynie 5,55 za opakowanie. Tak, tylko 5,55. A dodatkowo wybrane oliwki tylko 2,49 za opakowanie. Tak, 2,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś święto, 3 maja. W spadku po PRL odziedziczyliśmy nieufność do świąt państwowych zawłaszczonych przez system. Oduczyliśmy się też spontanicznego świętowania. Czy potrafimy wobec tego obchodzić dziś święta państwowe? Czy umiemy znaleźć odpowiednią formułę dla świątecznego wyrażania naszego patriotyzmu? O tym już za chwilę, a dobrym wprowadzeniem do naszej dyskusji będzie piosenka Tilaf. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś 3 maja, więc rozmowa o patriotyzmie. Dziś naszymi gośćmi w studiu są Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Oraz Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległość, specjalista od grup rekonstrukcyjnych. Fundacji Niepodległości z Lublina. Witam Państwa serdecznie, świątecznie. Chciałbym, żeby wprowadzeniem do naszej dyskusji była wypowiedź Dariusza Karłowicza, redaktora naczelnego Teologii Politycznej i prezesa Fundacji Świętego Mikołaja. Posłuchajmy. Świętowanie jest przeżywaniem jakiejś wartości, więc oczywiście święta są bardzo od tych wartości zależne. PRL, rozumiejąc potrzebę wspólnoty, próbował zaopatrzyć ją w te wszystkie idee, które były mu drogie, a ponieważ one z kolei były wspólnocie wstrętne, w związku z tym i te święta wydawały się czymś obrzydliwym. To w ogóle jest bardzo ciekawe zagadnienie, świąteczność w polityce, bo my mamy jakąś taką niezrozumiałą skłonność do uważania. Być może właśnie to jest dziedzictwo post-PRL-owskie, uważania od świętności za coś zgoła niepotrzebnego, nadmiernego, nieistotnego. No i wszyscy, którzy mają taki zmysł polityczny, rozumieją, że spotkanie się ludzi jest czymś ogromnie ważnym. Ja mam wrażenie, że twórcy III RP mieli kłopot z rozumieniem politycznej wagi świąt dość długo. Jakoś żyli w cieniu chyba tych świąt PRL-owskich i mieli skłonność takiego myślenia, z najlepszej woli to płynęło, takiej chęci wylania dziecka z kąpielą. Początki III RP to był pewien rodzaj lęku przed wspólnotą. Uważano, że wspólnota sama w sobie niesie pewien rodzaj zagrożeń dla wartości, które powinny być centralnymi dla tworzącej się Polski. I to zarówno dlatego, że w ogóle wszelka wspólnotowość wydawała się czymś ryzykownym dla indywidualizmu, którego podobno deficyt przeżywaliśmy, jak i dlatego, że uważano, że pewne elementy takiej solidarnościowo-wspólnotowej kultury mogą okazać się groźne dla liberalno-demokratycznych wartości szeroko pojętych. Bardzo obawiano się, to było oparte na jakimś wyobrażeniu pewnie przedwojennej Polski, takim dość ponurym, a może w ogóle na takim bardzo pesymistycznym obrazie polskiej tradycji, polskiego kościoła, że wszelkie formy kultury budujące silną relację do przeszłości będą właśnie jakieś antyeuropejskie, antyliberalne, bardzo groźne. I tego się, jak sądzę, obawiano. I myśmy rzeczywiście byli w sporze z tą transformacyjną tradycją indywidualistyczną od samego początku. I rzeczą, która bardzo bolała i mnie, i krąg moich przyjaciół w tej powstającej Rzeczpospolitej, była taka w naszym odczuciu bardzo gruntowna niewdzięczność dla tych wszystkich, którym wolność zawdzięczaliśmy. Stąd wzięła się potrzeba takiej, to z potrzeby serca, taki pomysł na wystawę o ludziach, którzy, no właśnie, wobec których czuliśmy się dłużnikami głębokimi. I chcieliśmy im podziękować, po prostu zrobiliśmy wystawę. Pomysł był taki, że wybitny fotografik, mój przyjaciel Wojciech Wieteska, zrobił portrety, kilkanaście fotogramów rozmaitych ludzi, którzy w II wojnie światowej znaleźli się w sytuacji, w której zaryzykowali życie dla Polski. Przygotowując taką kampanię informacyjną dla tej wystawy, zrobiłem billboardy i na pierwszym z nich napisałem poświęcić życie za ojczyznę ze znakiem zapytania. I to rozpętało się piekło potem. Znaczy to w ogóle była jakaś rzeczywiście jatka. Pamiętam, że w ogóle nie mogłem zrozumieć zrazu, o co chodzi, bo od dwutygodnika nieco nie byłoby takie dziwne, skończywszy na Tygodniku Powszechnym, właściwie jednym głosem powiedziano nam, że jesteśmy jakimiś straszliwymi manipulatorami, że propagujemy patriotyzm militarystyczny i że w ogóle to wszystko jest jakieś odrażające i straszne i że dzisiaj jedyną dopuszczalną formą patriotyzmu jest płacenie na czas podatków i solidna praca. Uderzające było, jak wiele się w Polsce w ciągu kilku lat zmieniło, bo już kilka lat później otwieraliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i ten niezwykle agresywny wobec pamięci o bohaterach nastrój, którego doświadczyliśmy przy okazji wystawy Bohaterowie Naszej Wolności, na szczęście odszedł w przeszłość. Nie od razu oczywiście, ale to się rzeczywiście na szczęście w Polsce zmieniło i można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj wspólnotą, jak wiele normalnych, zdrowych wspólnot, nie wstydzącą się uczucia szacunku dla tych, którym zawdzięcza swoje istnienie, trwałość kultury i polityczny byt. To był Dariusz Karłowicz. Mówił o pewnym wycinku sporu o kształt polskiego patriotyzmu. Wiele się jednak zmieniło od tego 2001 roku, kiedy organizował on wystawę Bohaterowie Naszej Wolności. I właśnie, dlaczego się zmieniło? Co się takiego stało, że nastąpiła tu tak radykalna zmiana? Jan Ołdakowski. Pracowałem wtedy w Ministerstwie Kultury i to Ministerstwo Kultury wspierało tą wystawę. Pamiętam ten moment otwarcia i to, że ja byłem dumny z tego, że widzę te twarze starszych ludzi na tych portretach. Do dziś pamiętam, że była tam Zofia Rysiówna i Romuald Bardzyński sfotografowani. A zmieniło się dużo dlatego, że to, o czym mówił Darek Karłowicz, na początku, czy lata 90. upłynęły w takim przekonaniu twórców III Rzeczpospolitej, że wiedząc, że my wszyscy aspirujemy do wspólnoty zachodniej, do Unii Europejskiej, do NATO, że mówiono, że to jest przeszkoda w modernizacji Polski, że historia, że przeszłość, że wartości, że dziedzictwo, to jest coś, co nam przeszkodzi w wejściu do wspólnoty Zachodu. To... Czyli ta tradycja sarmacko-romantyczno-insurekcyjna. Tak, w ogóle. Znaczy, doświadczenie historyczne. Znaczy, ja uważam, że dzisiejsi Polacy są determinowani przez doświadczenie II wojny światowej, przez Armię Krajową, Powstanie Warszawskie, Żołnierzy Wyklętych, Polski Kościół, Solidarność. Tak, ale jakby mówiono, że to wszystko nas gdzieś zaprowadzi na manowce. I właściwie takie jakieś właśnie nieliczne inicjatywy, jak nie wiem, w fundacji Pamiętamy, która zrobiła pierwsze wystawy o żołnierzach wyklętych, co warto wspominać, właśnie nie wiem, powstanie IPN-u, czy ta wystawa, o której opowiadał Darek Karłowicz, to były takie pierwsze momenty i później nagle przychodzi inicjatywa, której szefowałem, ale której jakby prawdziwym spiritus movens i pomysłodawcą był Lech Kaczyński, czyli otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, obchody 60. rocznicy. Okazuje się, że mogą być ulice pełne młodych ludzi dumnych ze swojej przeszłości. A przecież jeszcze 10 lat wcześniej Aleksander Kwaśniewski wybiera na swoje hasło, które doprowadziło go do zwycięstwa, wybierzmy przyszłość, co miało jakby w domyśle oznaczać odrzucenie przeszłości. A jak pan pamięta tamten czas, Maciej Szymczak? Maciej Szymczak, Fundacja Niepodległości. Tutaj pan dyrektor wspomniał o pewnego rodzaju przełomie, który się dokonał i rzeczywiście no, od czasu wspomnianego tutaj roku 2001 to możemy mówić o całej epoce, która minęła, bo rok 2004 to jest 60. rocznica Powstania Warszawskiego i wspaniałe otwarcie tej imponującej placówki, jaką jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ale akurat tak też się składa, że to jest właściwie początek działania naszej Fundacji Niepodległości w Lublinie, gdzie zakładaliśmy ją jako grupa przyjaciół wywodzących się korzeniami z NZS-u Kulowskiego, biorąc sobie za hasło przewodnie takie słowa trochę nawiązujące do nauczania Jana Pawła II, pamięć buduje tożsamość. Moim zdaniem istotne jest to w tym przełomie, który staramy się tutaj zdefiniować, że Polska miała w międzyczasie szczęście do takich polityków, którzy umieli słuchać potrzeb narodu, a ta potrzeba odbudowania własnej tożsamości po walce totalitaryzmu była bardzo silna. Leszek Wójtowicz wspomina w swoich piosenkach, że Polacy są jak trawa, tak? Że można nas zdeptać i się zawsze odrodzimy. Ta tożsamość powstawała nie tak od razu, ale to pragnienie było żywe i, co jest bardzo istotne w mojej opinii, w przeciwieństwie do komunistycznego świętowania, gdzie kazano ludziom z listami obecności z zakładów pracy meldować się ze szturmówkami w pochodach pierwszomajowych, tutaj to świętowanie patriotyczne, o którym teraz mówimy i którego szczęśliwie doczekaliśmy, to jest świętowanie, które wychodzi od ludzi. My w swoich działaniach bardzo często współpracując z młodzieżą, zauważamy, że jest wielki głód nadal takiego prawdziwego, czystego patriotyzmu i ofiarności nie na pokaz, ale takiej codziennej, gdzie to jest w efekcie, to są postawy, które z czasem przeradzają się w myślenie propaństwowe, ale przede wszystkim są to bardzo silne, emocjonalne wartości, na których ci młodzi ludzie często całą swoją formację współczesną opierają. Chciałbym właśnie o tym świętowaniu porozmawiać, bo jeżeli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego, to ono nie tylko zrewolucjonizowało polskie muzealnictwo, stało się taką nową jakością, nowym punktem odniesienia, ale także zaproponowało nowy sposób świętowania, obchodzenia świąt państwowych i to daleko wykraczając poza tylko obszar II wojny światowej, bo wiem, że wyście jako pierwsi też zaczęli w nowy sposób obchodzić święto 3 maja. Jan Ołtakowski. Rzeczywiście na różne sposoby obchodziliśmy. U nas się zawsze sprawdzały pikniki. Bo kiedy w ogóle okazało się, że oprócz budowania Muzeum Powstania Warszawskiego mamy też przygotować obchody rocznicy, co wtedy, kiedy powiedział to nam Lech Kaczyński, wydawało mi się jakąś straszną, przerażającą perspektywą, że do tej ilości pracy, którą musimy włożyć w przygotowanie muzeum, musimy jeszcze dołożyć jakieś wydarzenie o charakterze społecznym, to dziś dopiero widać jego przenikliwość i taką że nie tylko instytucja, nie tylko budynek, ale też danie jakiegoś impulsu młodym ludziom, którzy, jak mówię, no zawsze wstydzą się słowa patriotyzm, zawsze wstydzą się jakiegoś takiego autoemblematów. I tu nagle okazuje się, że oni nie wstydzą się flagi, potrafią wyjść z domu, że możliwe są wydarzenia. Przecież wcześniej jakby człowiek na ulicy z chorągiewką to był tylko zarezerwowany do wydarzeń społecznych. A takie duże, masowe imprezy, na których ludzie manifestowali coś pokojowego, pozytywnego, były zarezerwowane tylko do wydarzeń o charakterze religijnym. Za naszego życia, tak? I nagle się okazuje, że można zrobić taką świeckie wydarzenia, w których państwo, czy samorząd, czy władza jest tylko częścią. To znaczy, że nie ma tu oficjalnych obchodów, one oczywiście są, ale jest też pole do własnej ekspresji, bo te obchody będą dotąd udane, dopóki właśnie nie pojawi się sztampa, że jest tylko, że od początku do końca jest narzucona forma, którą ludzie wypełniają. Że tu musi być też obszar tego, że ludzie sami mają poczucie, że je współtworzą swoją obecnością, swoich bliskich, swoją radością. I to jest wielki sukces, który się na naszych oczach, znaczy za mojego życia, jak tutaj siedzimy we trzech, za naszego życia się właśnie zmieniło, że ludzie nauczyli się manifestować na różne sposoby wspólnoty przy okazji świąt narodowych, przy okazji czczenia bohaterów, że to nie jest właśnie akademia, znaczy, że coś jest oddane od początku do końca. Jeżeli chcą przyjść śpiewać, to przychodzą śpiewać. Jeżeli mają poczucie, że muszą odwiedzić grób i zapalić znicz, przychodzą i zapalają znicz. Jeżeli chcą mszę świętą, idą na mszę świętą. Że jest jakby bogactwo form i wtedy każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli będzie tylko jedna oficjalna i ludzie będą pod przymusem, no to wiadomo, że to się po kilku latach by wtedy rozsypało. Jedną z takich form świętowania są grupy rekonstrukcyjne i rekonstrukcje historyczne różnych wydarzeń. Fundacja Niepodległość się specjalizuje w tego typu wydarzeniach. Może nie aż specjalizuje, ale rzeczywiście mamy okazję współpracować z rekonstruktorami, jakoś pomagając im zorganizować ich aktywność. To jest środowisko bardzo złożone i z bardzo szerokim spektrum, bo od stricte entuzjastów dawnej barwy i broni, którzy po prostu spotykają się jako kolekcjonerzy militariów i dbają o wszystkie szczegóły mundurów, robią przeglądy mundurowe, jest to związane właśnie z taką historia militaris. Przez ludzi, jak na przykład nasza przy fundacji działająca grupa edukacji historycznej, bo tak ich nazwaliśmy, stwierdzili, że są czymś więcej niż rekonstruktorami, chcą w ten sposób nauczać historii, gdzie wykorzystujemy ten przywilej, że zaprzyjaźnione firmy wypożyczają nam ze swoich kolekcji zabytkowe pojazdy wojskowe, które mamy w barwach drugiego korpusu generała Andersa. I organizujemy właśnie tak, no, podobna forma, jak już tutaj pan dyrektor wspomniał, festyny historyczne, które się spotykają z olbrzymim entuzjazmem. I tu pokoleń od 90 do 1 roku. Tłumy ludzi przychodzą, żeby zobaczyć te aranżacje historyczne. My osobiście nazywamy to nauczaniem historii przez dotyk. Ale to tak jest. Jeżeli sześciolatek ma możliwość założenia hełmu, który był pod Monte Cassino, i wzięcia do ręki oryginalnego Stena, to naprawdę jak się widzi jego entuzjazm w tamtym momencie, to upadają wszystkie wskazane wcześniej przez dyrektora zarzuty oponentów o patriotyzm militarny, bo no, trzeba pamiętać, że w naszym kraju, przy naszym położeniu, bez oparcia o siłę militarną nie mielibyśmy czego świętować tak naprawdę i tradycja wojskowości jest wpisana w krwiobieg Polaków. Ostatni rodzaj grup rekonstrukcyjnych, które to właśnie rekonstrukcyjnych, już ten poziom wyżej, bo mamy też okazję współpracować ze środowiskami zrzeszonymi w Federacji Kawalerii Ochotniczej, gdzie są to szwadrony odtwarzające barwy poszczególnych pułków jazdy polskiej z II Rzeczypospolitej, ale ci ludzie naprawdę już nie są wyłącznie rekonstruktorami i odtwórcami, tylko oni wręcz szkolą się według regulaminów przedwojennej jazdy polskiej, gdzie to szkolenie jest bardzo wymagające. Wymagające olbrzymiego zaangażowania zarówno czasu, jak i pieniędzy, bo oni to sami muszą finansować, ale też olbrzymiego wysiłku fizycznego. Natomiast potrafią, czego dowodzą na licznych zawodach, w lipcu będziemy organizowali święto strzelca konnego w Hrubieszowie, potrafią, tak jak przedwojenna kawaleria, ciąć szablą, władać lancą. I znów, to nie są tylko puste zabawy, to jest przeniesienie tej tradycji, która pokazuje, czym jest poświęcenie dla kraju. Ale w sumie takie samo założenie legło u podstaw Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli edukacja przez wzrok, dotyk, słuch, angażowanie zmysłów. Całości człowieka, ja bym tak powiedział, przy moim kulowskim wychowaniu. Kiedy zaczynaliśmy budować muzeum, to zaczęliśmy robić badania, bo nas, znaczy, ja jestem z tego pokolenia, gdzie muzeum kojarzyło się tylko i wyłącznie z czymś bardzo archaicznym i nieciekawym, czym właśnie, do czego się dzieci były przypędzane siłą. I tak samo zastanawialiśmy, dlaczego młodzi ludzie nie chcą brać udziału w uroczystościach patriotycznych, bo one były przecież, tylko po prostu świeciły pustkami, tak? Czy byli na nich ci, co musieli, byli urzędnicy, byli kombatanci, byli politycy, ale nie było tam ludzi. I zadaliśmy takie pytania, czy wziąłbyś udział do młodych ludzi, to przecież było ponad 10 lat temu, czy wziąłbyś udział w uroczystościach patriotycznych, gdyby one były inne i w jakie formy. Tak? I okazało się, że młodzi ludzie odpowiedzieli, że chcieliby brać udział, pod warunkiem, że będą koncerty, właśnie pikniki, spektakle, parady, rekonstrukcje. Tak? Znaczy wszystkie te rzeczy, które właśnie z jednej strony budują wspólnotę i to jest dla nas niezaskakujące, że ludzie potrzebują też w Polsce ciągle manifestowania wspólnoty, przeżywania wspólnego. Na przykład największym, od kilku lat, największym wydarzeniem obchodów Powstania Warszawskiego, najliczniejszym, jest wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na Placu Piłsudskiego, gdzie bierze w tym udział około 30 tysięcy ludzi co roku, a kiedy transmituje to pierwszy program telewizji polskiej, to oglądalność tego jest rekordowa. Czyli ludzie jakby... No, to jest tylko śpiewanie, tam się nie dzieje nic nadzwyczajnego. Po prostu jest, wszyscy razem śpiewają i ci, co umieją, i ci, co tak jak ja, nie umieją, ale przychodzimy jakby pożegnać ten pierwszosierpniowy dzień, bo w czasie zawsze ona jest tak ustawiona, ta impreza, że zaczynamy przy świetle, kończymy w ciemności. Żegnamy ten dzień śpiewając i ludzie jakby celebrują przeżywanie wspólnoty. I to myślę, że jest ważne właśnie w patriotyzmie, że on też dostarcza poczucia, że naród jest czymś więcej niż tylko nazwą, że naród to jest zbiór tych wszystkich ludzi, z którymi mamy jakieś wspólne sprawy, mimo że na wiele innych rzeczy możemy patrzeć różnie. Tak? Mhm. Można powiedzieć, że właściwie w przypadku większości tych świąt państwowych, które teraz obchodzimy, mamy do czynienia ze świętami, co do których trzeba było wymyślić pewną konstrukcję, bo ich w PRL-u nie było ani 3 maja, ani 15 sierpnia, ani 11 listopada. I teraz warto sobie zadać pytanie, w jaki sposób podchodzono do poszczególnych świąt, bo 15 sierpnia, kiedy pamiętam, Lech Kaczyński zaproponował tą defiladę wojskową. Imponującą. To wtedy się pukano palcem w czoło, ta inicjatywa była krytykowana, była obśmiewana, ale widzimy, że to się przyjęło, prawda? Że... Ale dlaczego się przyjęło? Dlatego, że okazało się, że w pierwszej paradzie, mimo tego, że tak krytykowano i podkreślono militaryzm tego przedsięwzięcia, pustość tych gestów, okazało się, że przyszło 100 tysięcy warszawiaków i przyjezdnych popatrzeć na to polskie wojsko. Popatrzeć bo jest to na... święto Wojska Polskiego, pamiętajmy. Ale popatrzeć też na trasie przejazdu okazało się, że przyszło 100 tysięcy ludzi. Więc nie można zlikwidować imprezy spontanicznej, nawet która się pojawia pierwszy raz, na którą przyszło 100 tysięcy ludzi. Bo to właśnie chodzi o to, że ludzie, to jest świetne w patriotyzmie, że ludzie mogą tutaj zagłosować nogami, że w momencie, kiedy jest jakaś inicjatywa, która spotyka się z zainteresowaniem, to jakby nie... To jest potwierdzenie, że dany polityk miał rację wprowadzając coś w życie społeczne. I tak jak Lech Kaczyński zrobił Dzień Żołnierzy Wyklętych, no na początku to też nie bardzo było wiadomo, jak tak pojawiła się data, Sejm przyjął taką datę, kontynuował to prezydent Komorowski, tak? I teraz jakby i to już teraz rozkwitło, okrzepło. Wiemy, co się dzieje w ten dzień, wiemy, jakie są daty, o której godzinie co się dzieje, tak? No ale najpierw się pojawia data, ale muszą przyjść ludzie. Musi ktoś wyrazić zainteresowanie. Są takie inicjatywy, które nie spotkały się z zainteresowaniem i o nich nikt nie pamięta. No właśnie, bo to Święto Żołnierzy Wyklętych to zrobiło jakąś oszałamiającą karierę, że właściwie zaczęło się z niczego, a teraz ogarnęło cały kraj i wiem, że Fundacja Niepodległość miała duże zasługi, bo te grupy rekonstrukcyjne, te akcje dotyczące żołnierzy wyklętych u was były bardzo ważne. No, to również, ale my również mieliśmy okazję w pewien twórczy sposób rozwinąć koncepcję, gdzie tu też inicjatorem był pan dyrektor Ołdakowski, ponieważ to w Muzeum Powstania Warszawskiego po raz pierwszy pojawił się Darek Malejonek z płytą Morowe Panny wtedy. Ale słysząc na jak dobrym poziomie muzycznym są pokazywane wtedy te patriotyczne treści, Przemysław Omieczyński, prezes Fundacji Niepodległości, spotkał się z Darkiem Malejonkiem i namówił go na swoistą kontynuację tego, ponieważ w roku 2013, rok po Morowych Pannach, nasza fundacja przygotowała ogólnopolski projekt Rok Żołnierzy Wyklętych. Rok 2013 to było półwiecze od śmierci 21 października 1963 roku pod Piaskami na Lubelszczyźnie ostatniego z żołnierzy wyklętych, sierżanta Józefa Franczaka Lalusia. I dla uhonorowania jego postawy, ale też całego pokolenia żołnierzy wyklętych, Fundacja Niepodległości zorganizowała ogólnopolski projekt, zapraszając właściwie podmioty z całego kraju, bo my przyjęliśmy taką formułę otwartą, gdzie przygotowywaliśmy zestawy informacyjne i pomagaliśmy w organizowaniu podmiotom, które zgłaszały się do nas z całego kraju, dosłownie od Rzeszowa po Szczecin, udostępniając biogramy postaci właściwych dla danego regionu, ale też właśnie wtedy ruszył projekt muzyczny w oparciu Darka Malejonka i zespół bardzo wybitnych artystek polskiej sceny muzycznej, Panny Wyklęte. W następnym roku, 2014, gdzie przypadała rocznica zdobycia przez Polaków Monte Cassino, w podobny muzyczny sposób i projektowy oddaliśmy hołd żołnierzom tułaczom, czyli losy armii Andersa staraliśmy się opisać w taki sposób. Panny Wygnane. Panny Wygnane, tak, oczywiście, przepraszam. Tutaj ten tytuł był płyty, a projekt był Rok Żołnierzy Tułaczy. I wielokrotnie na tych koncertach widzieliśmy znowu masę ludzi, dla których ta historia stawała się żywa, bliska, właśnie przez te treści. Myśmy tutaj wspomnieli o komunikowaniu emocji. To jest istotne, że właściwie patriotyzm do tej warstwy emocjonalnej nie może się nie dotknąć, prawda? I do młodych ludzi przekazywanie tych emocji przez język artystyczny, przez język zapisu emocji, bo to założeniem projektu było takie, że wokalistki same, mając od nas opis danej historii czy danej postaci, wybierały sobie zaproponowaną sytuację, sekwencję historyczną i same pisały teksty. Więc przekaz interpretacji stricte artystycznej do młodych ludzi trafia doskonale. My, współpracując z młodymi ludźmi, nauczyliśmy się słuchać ich potrzeb. Widzieliśmy na przykład, jak to działa na młodzież, z którą jeździliśmy na Wołyń, na porządkowanie tamtejszych polskich grobów. Od wielu lat organizujemy latem obozy, takie 3-tygodniowe, no w formule wędrownej, bo przenosimy się z miejsca na miejsce na Wołyniu, gdzie z mieszkaniem najczęściej pod namiotami, czasem po zaprzyjaźnionych parafiach, ale to najczęściej to są warunki naprawdę polowe, młodzi ludzie, i to z czasem tak zwanych trudnych środowisk, z wielkim zaangażowaniem, absolutnie nie dla rozgłosu, sławy, z czystej potrzeby serca, karczują te zapomniane polskie cmentarze na Wołyniu, wyrywają oset i chwasty, odnawiają kamienne nagrobki, stawiają poprzewracane krzyże i widzimy, że wracają stamtąd wyprostowani, dumni z tego, że mogą przenieść dalej pamięć. Mhm. Tutaj była mowa o projekcie Darka Malejonka. Teraz po Pannach Morowych, Wygnanych i Wyklętych jest kolejny projekt, Panny Sprawiedliwe, dotyczący Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Ale w ogóle ten pomysł, ta formuła, żeby poprzez muzykę rockową przekazywać treści patriotyczne, chyba narodziła się właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo pierwszy był, zdaje się, projekt La Oche. Czy się mylę? Tak. Jeden z pierwszych, tak. No właśnie, jak wpadliście na ten pomysł w muzeum? Nie, Jan Ołtakowski. To była synergia, bo oni zaczęli pracować nad swoim materiałem mniej więcej w tym samym czasie, w którym my zaczęliśmy budować muzeum, i po prostu w pewnym momencie narodziła się obustronna ciekawość, wymiana materiału, dostawaliśmy jakieś pierwsze fragmenty piosenek, bardzo nas intrygowały, no i jeden z pierwszych koncertów nowej płyty był u nas w muzeum. Oni zresztą nagrali dla nas singiel, który później znalazł się na wznowieniu tej płyty już włączony. singiel Czerniaków. Każdy, kto był wtedy na tym koncercie, dostawał w prezencie tą płytę z 4 utworami specjalnie przygotowanymi na ten koncert. Więc mieliśmy takie wrażenie, że rzeczywiście, no to ale... Że udało się coś stworzyć razem, przy czym inicjatywa była samego zespołu. Myśmy jakby tylko razem kończyli, tak udało się to wprowadzić taką synergię, że emocje związane z otwieraniem Muzeum Powstania Warszawskiego i emocje zawarte na płycie na pewno się wzajemnie wspierały. Zresztą przez wiele lat w naszej szatni był pokazywany film, który miał jako podkład właśnie jeden z utworów Laucze dzięki ich zgodzie, więc mieliśmy takie poczucie rzeczywiście współpracy i myślę, że oni też nadali pewien taki zadziorny, niepokorny obraz tej pierwszej interpretacji samych obchodów powstania. Oni wyciągnęli z powstania właśnie ten taki nurt sprzeciwu przeciwko złu, przeciwko czemuś przerażającemu, przeciwko czemuś totalitarnemu. Więc, ale w sposób naturalny okazało się, że historia może być paliwem dla autentycznych inicjatyw muzycznych, dla czegoś, co się ludziom podoba, dla czegoś, w czym ludzie odnajdują się, bo rzeczywiście ta energia Laocze, czy później wydaliśmy kilka lat później płytę z zespołem The Press, właśnie pierwszą płytę poświęconą żołnierzom wyklętym z Fundacją Pamiętamy Razem we współpracy na podstawie tekstów, które powstały właśnie, zostały napisane przez samych żołnierzy. Później był właśnie projekt Darka Majolonka. Co roku się pojawia jakaś interpretacja. I widać, że to jest żywe, że to jest nośne. Dopóki ludzie kupują te płyty, kupują bilety, to uważam, że to jest, że to jest manifestacja również dumy ze swojej przeszłości. Przy tym koncercie Laocze w Muzeum Powstania Warszawskiego ja nie zapomnę zdjęć, bo zgodzimy się, że muzyka Laocze jest taka rzeczywiście, pan dyrektor mówi, zadziorna, wręcz powiedziałbym drapieżna momentami, ale walka o ojczyznę to nie jest głaskanie kota siamskiego, prawda? To walka była twarda i nie zapomnę widoku łez w oczach weteranów, którzy byli na tym koncercie i wydawałoby się, że są ludźmi z pokolenia, których taka muzyka mogłaby odstręczać. A wręcz przeciwnie, widać było, że artyści przekazywali no prawdopodobnie takie same emocje, albo przynajmniej wydobywali rezonans emocjonalny z pokolenia, które walczyło o Warszawę w tych samych kamieniach, murach. Weterani w pierwszych rzędach koncertu Laocze ze łzami w oczach słuchający tej muzyki, to był widok, który no, chyba przekonałby każdego, że patriotyzm to znaczy, może być albo szczery, albo niego nie będzie wcale po prostu. Myśmy się strasznie bali tej płyty jako projektu muzycznego, takiego zawalającego emocje, bo rozumieliśmy, że to jest muzyka, która wciągnie młodych. Mimo, że to był punk rock, czyli muzyka z lat 80., no to uważaliśmy, że to jest projekt tak wyjątkowy, że powinniśmy go wspierać. A z drugiej strony bardzo baliśmy się reakcji powstańców. Właśnie jak oni to przyjmą. I muszę powiedzieć, że mieliśmy poczucie, no dzisiaj to łatwo mówić, bo wiemy, że już jest tyle płyt, tyle... Ale to było wtedy, nikt tak nie robił. To był eksperyment. Jak powstańcy przyjmą taką stylistykę? Ośpiewania o nich właśnie w takiej ostrej formule. I nawet muszę powiedzieć, że robiliśmy takie testy, że im wysyłaliśmy te płyty z prośbą, żeby się do tego ustosunkowali. Kiedy jeden z takich wielkich przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego, świętej pamięci pułkownika Jeski, zadzwonił i powiedział, że świetna płyta, chociaż on by nagrał to jeszcze trochę mocniej. To zrozumieliśmy, że jeżeli pułkownik Jeski to zrozumiał, to może i inni powstańcy to docenią. No tak. Więc już najlepsze wtedy referencje. Z czystym sumieniem właśnie zaprosiliśmy ich na koncert, bo tego się najbardziej baliśmy. Tak? Ale okazało się, że powstańcy zrozumieli, że ich historia jest tak jakby w naszych pokojowych czasach tak dziwna, tak niesamowita, że musi powstać pewien sojusz między dziadkami i wnukami, dziadkami i prawnukami. Że to jest zawsze, że powstanie najlepiej rozumieją młodzi ludzie, którzy się nie zgadzają na kompromisy, nie zgadzają się na autoryzowanie jakiegoś zła. Tak? Znaczy, jeżeli jest taki diabelski totalitaryzm niemiecki, który zajmuje się terrorem, zabijaniem ludzi na ulicach, holokaustem, to nie, przeciwko niemu trzeba zaprotestować czasami przy użyciu każdej dostępnej metody. A jak została odebrana płyta Dzieci z Brodą? Bo tutaj mamy do czynienia z kolei z patriotyzmem wyśpiewanym no, przez małe dzieci. To było trochę po tu również jakaś była synergia między Dziećmi z Brodą a Arką Noego. Znaczy to był, Arka Noego śpiewała... Bliźniacze kapele, prawda? A Joszko Broda... Znaczy, to, zacznę może tą opowieść od innej strony. Do tej pory, jak sprawdzaliśmy i zaczęliśmy budować, to muzea historyczne miały w swoich regulaminach, że na przykład nie mogą być zwiedzane przez dzieci. Że dopiero od 14 roku życia można zwiedzać muzeum. Nasza ekspozycja też jest dopiero od dla grup dostępna dopiero od 5 klasy. Ale sprawdzacie legitymację? No ale jak się rejestrują klasy, to sprawdzamy. No, wystarczy na wzrost. Natomiast uznaliśmy, że nie jest możliwe, żeby prowadzić edukację historyczną, pomijając jakby tak ważny segment. Tylko po prostu trzeba zmienić język. Właśnie śpiewanie jest doświadczeniem, które dzieci rozumieją świetnie. My zresztą patronujemy cyklowi książek, czy jak opowiadać dzieciom o wojnie. Basiunia Janny Popuzińskiej, pisana z perspektywy małej dziewczynki, która widzi wojnę, widzi to, co się dzieje, ale jakby istotą opowiadania o wojnie młodym ludziom nie jest straszenie ich, tylko jakby uczynienie tej sytuacji zrozumiałej. My zaczynamy edukację dla dzieci od 6 roku życia, ale te dzieci nie zwiedzają muzeum, nie oglądają wszystkich strasznych zdjęć. Natomiast tłumaczymy im przez teorię ról społecznych, czym była wojna i czym był opór przeciwko niej, czym był heroizm żołnierzy Armii Krajowej, czym była służba listonosza i łączniczki. Jednym z moich mocniejszych doświadczeń w czasie mojej pracy z Fundacją Niepodległości było zeszłoroczne doświadczenie na Dzień Dziecka, ponieważ zostaliśmy poproszeni przez grupę przedszkoli ze Śródmieścia Lublina o zrobienie lekcji historii dla przedszkolaków. Pani dyrektor jednego z przedszkoli zauważyła naszą pozycję wydawniczą Komiks o losach misia Wojtka. Rzeczywiście pozycję przygotowaną specjalnie dla dzieci, cieszącą się wielkim zainteresowaniem. I troszkę w ślad za tym komiksem stwierdziliśmy, że skoro mamy w naszej kolekcji pojazdów amerykańską ciężarówkę GMC, identyczną jaką miś Wojtek, służący w 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w korpusie generała Andersa, jeździł i pomagał dźwigać pociski pod Monte Cassino, zamówiliśmy u profesjonalistów obsługujących produkcje filmowe kostium misia Wojtka, z którym jeździliśmy na nasze festyny i dyrekcja przedszkola poprosiła nas o lekcję o misiu Wojtku dla przedszkolaków. Pomyślałem, że zgodziłem się w odruchu w pierwszym, oczywiście bardzo chętnie. Pomyślałem sobie, przyniosę komiks i będziemy mieli lekcję w oparciu o komiks. Ale panie Maćku, powiedziałem pani dyrektor przedszkola, nasze dzieci jeszcze nie czytają. O rety, rzeczywiście jest problem. Ale co, trzeba było zrobić planszę z wybranych rysunków, powiększenia 1,70 m poszczególnych ilustracji Andrzeja Kokoryna i przygotować jakąś taką narrację. Przedszkolanki tłumaczyły mi, że dzieci nie będą słuchały dłużej niż 5 minut, bo w tym wieku, że tych dzieci będzie dużo, że proszę się przygotować, żeby pan nie był rozczarowany. No, sam mam 3-latka w domu, wiem jaka jest koncentracja mojego dziecka, ale też wiem jaka jest siła misiów w przekazie do dzieci. I proszę mi, znaczy starałem się tę narrację zredukować tak, jak można było do poziomu przedszkolaków. Natomiast opowieść o losie misia Wojtka, która zajęła kwadrans, wszystkie dzieci na placu przedszkolnym słuchały z przeogromnym zainteresowaniem. Kiedy przyszedł miś Wojtek, nie mógł się od tych dzieci opędzić. Dzieci były wożone jeepem w barwach korpusu generała Andersa. Wsiadały na ciężarówkę i wszystkie były przeszczęśliwe, że tego dnia w przedszkolach, z których przyszły, panie przygotowały się i zapowiedziały, że dzisiaj, skoro wspominamy losy żołnierzy, to nie będzie normalnego deseru, tylko na obiad będzie herbata i no przecież nie suchary, tylko herbatniki, tak? Ale dzieci się tak zaangażowały, że czas przeznaczony przez panie przedszkolanki przekroczyliśmy dwukrotnie, a wszystkie dzieciaki chciały misia dotknąć, hełm z białym orłem założyć, żołnierza w mundurze od Andersa posłuchać, rekonstruktorzy brali dzieci na kolana. Rewelacyjny przekaz i olbrzymie zainteresowanie. Rozumiem, że przez postać misia, chwała misiowi Wojtkowi za to, ale w najmłodszych pokoleniach ta potrzeba też jest żywa. Polacy mają niedaleko do historii, trzeba im tylko o tym przypomnieć. No chyba nie tylko najmłodsi, bo starsi też, no tacy harlejowcy, którzy robią rajd katyński, no to... Czy inne inicjatywy też patriotyczne, tak. To też jest środowisko bardzo prężne. Oni zresztą niedawno byli na Jasnej Górze, wszyscy rozpoczynali sezon motocyklowy, uroczystą mszą świętą tam na Błoniach. No, rozmawiamy w kontekście 3 maja, więc no, może w wieczornej godzinie trochę późno na tego typu test, ale byłbym ciekaw, ilu naszych słuchaczy wywiesiło biało-czerwoną w oknie czy na balkonie. I ja widzę, że z roku na rok tych flag na moim osiedlu jest coraz więcej. No właśnie, to jest jakiś fenomen, bo kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, to było czymś naturalnym, że ludzie w święta flagi wywieszają. Właściwie każdy dom tam był udekorowany. W Polsce to była rzadkość, ale teraz już widzimy, że to się zmienia, prawda? No, ja pamiętam sam te opowieści o tym, że próbowaliśmy, znaczy rodzice wywieszali flagę na 3 maja i chodził dzielnicowy i pilnował, żeby nie było. I więc kiedyś to był obszar nieposłuszeństwa. Jakby w momencie, kiedy się komuna opadła, to oczywiście na zasadzie przekory jakby przez wiele lat wywieszanie flag było traktowane jako właśnie podejrzane. I nagle coś się zmieniło, bo ludzie jakby zupełnie spokojnie i sami spontanicznie potrafią właśnie wywieszać flagi. Lub co nam się bardzo podoba i widzimy to na przykład na przykładzie Powstania Warszawskiego, pamięci o Powstaniu Warszawskim, bo o tym się zajmujemy na co dzień, że dla ludzi ważne jest to, że mogą znaleźć jakąś swoją inicjatywę. Że się okazuje, że jakaś dzielnica robi takie wydarzenie, że ktoś robi grę miejską, jakby być może czerpiąc wzory od nas czy z jakiegoś innego miejsca, że ktoś robi lokalne śpiewanie, że się okazuje, że powstańcy są tak zaopiekowani, że ktoś do nich dotarł, że ich zapytał o stan zdrowia. Zresztą, że pod koniec życia powstańcy warszawscy tu w Warszawie otrzymują to, co jak oni byli mali, otrzymywali powstańcy styczniowi. Oni mają powszechny szacunek. Oni nam opowiadają często, że są, no, traktowani jak osoby wyjątkowe. Młodzież robi sobie z nimi zdjęcia, ustępuje im miejsca manifestacyjnie w tramwaju czy metrze, że proponuje pomoc. Jak oni są w swoich tych służbowych uniformach, to otrzymują taką dawkę szacunku, miłości, takiego młodzieńczego uwielbienia, jakie nie doświadczali przez całe życie. Korporacje takie jak PGNiG, korporacje takie jak PGNiG refundują rachunki opłat gazowych, o ile pamiętam, tak? Powstańcom warszawskim. Tego typu inicjatywy też się pojawiają. Wydaje się, że no, nareszcie, aż by się chciało, żeby tego typu rzeczy były wcześniej. Redaktor wspominał o swoich podróżach zagranicznych. Na mnie robi wielkie wrażenie to, jak w Stanach Zjednoczonych weterani armii są honorowani na meczach, i to nawet w lokalnych jakichś ośrodkach, uniwersytecka drużyna koszykówki. Ale nawet weterani z Afganistanu i Iraku, nie, stosunkowo młodzi. Mówiąc weterani, nie myślę o weteranach II wojny światowej, bo tych jest coraz mniej, ale tych weteranów, tych kombatantach, którzy wracają do kraju często okaleczeni przez wojnę, i tam speaker, zauważając ich na trybunie, prosi wszystkich o powstanie i oni dostają brawa od wszystkich. I to nie są brawa wymuszone. Te odruchy są absolutnie naturalne, więc no, można powiedzieć, że w tej dziedzinie budowania patriotyzmu, który jednoczy, jak tutaj było wspomniane na początku wypowiedzi pana Karłowicza i tutaj pan dyrektor też wspominał, że ten wspólnotowy wymiar patriotyzmu też jest ważny. Tu mamy jeszcze co robić, ale widzę z roku na rok, że to się coraz bardziej rozwija. Mogliśmy jeszcze wspomnieć o niezwykłej inicjatywie, jaką jest Marsz Niepodległości. Też inicjatywa zupełnie organizowana społecznie, oddolnie, której próbowano jeszcze niedawno, jak pamiętam, przypinać łatkę chuligańską, które okazało się, że wystarczyło, że wybory polityczne w kraju doprowadziły do zmiany władzy i nagle okazało się, że Marsz Niepodległości przestał być chuliganerią, tak? ci ludzie po prostu przychodzą sami, żeby świętować 11 listopada to, z czego są dumni. No mówiliśmy właśnie o 15 sierpnia, 11 listopada, no ale dzisiaj mamy 3 maja i tak zbliżając się do końca, właśnie takie pytanie, ale co my świętujemy? Bo mówiliśmy wiele o tych rocznicach militarnych, tymczasem 3 maja jest zupełnie innego rodzaju świętem i to wydarzenie nam na coś wskazuje, jest jakimś drogowskazem, skoro chcemy je świętować. I co zdaniem panów jest najistotniejsze, jaki przekaz jest najistotniejszy? Obywatelskość w tym przypadku. No, ja uważam, że my świętujemy nasze republikańskie korzenie polskie, że tutaj, tu świętujemy flagę, symbolikę, godło, to one się już wtedy pojawiają, tak? One są jeszcze inaczej wyglądają, ale to jest taki, to jest to 3 maja jest świętem jakby zamykającym, czy podsumowującym spuściznę pierwszej Rzeczpospolitej. Bo oczywiście nie przeżywamy tak intensywnie pierwszej Rzeczpospolitej, nawet XIX wieku, jak przeżywamy wiek XX. Nas konstytuuje, tak jak powiedziałem wcześniej, opór przeciwko totalitaryzmom. Wojna, walka o wolność w XX wieku, tak? Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci, tak? To jest jedna noga, na której stoi nasz patriotyzm i nasze poczucie jakby związku z Polską. Drugi to jest polski Kościół, jego opór przeciwko komunizmowi. Trzeci to jest Solidarność, tak? I to nas definiuje historycznie. Mniej dużo to pierwsza Rzeczpospolita, ale jest taki moment, który świętujemy właśnie naszą tradycję. I to jest święto, które podsumowuje naszą tradycję, nasz stosunek do Polski jako takiej. Polski, która zaczęła się chrztem Polski i trwa do dzisiaj. I my się czujemy spadkobiercami naszych przodków, naszych królów, naszych tych wielkich momentów historii, które nas wzruszają. Ale jest to też święto, które na ten aspekt militarny też wskazuje, bo jednak gdy go nie było, to ta konstytucja właściwie została bardzo szybko zaprzepaszczona. Znaczy, no, konstytucja 3 maja powstała, ale zaraz potem, niedługo potem stała się symbolem, choć też pamiętajmy, że z wojny z tamtych czasów, no właściwie dziedzictwo całego XIX wieku się wzięło i późniejsze oparcie ducha kolejnych insurekcji. Ja będę twierdził, tutaj dyrektor użył słowa właśnie o republikańskich tradycjach. 3 maja świętujemy naszą obywatelskość. Świętujemy to, że możemy być obywatelami naszego kraju, czego konstytucja 3 maja jest symbolem, który my musimy traktować jako zadanie i twórczo rozwijać. A już zmierzając do końca, mam takie pytanie. Skoro mówiliśmy o tym poszukiwaniu form polskości, poszukiwaniu form polskiego patriotyzmu, to nie czujecie się panowie jakimiś konstruktorami, że pewne formy świętowania, jakie wytworzycie, no później będą obowiązywały, bo już widać, że tak jest. To prawda, ale to pokazuje, jak ważne są instytucje. I jak ważne jest to, co się, jak te instytucje pracują, jak one, bo oczywiście, że my robiąc obchody Powstania Warszawskiego, niektóre rzeczy zaczynamy pierwszy raz i widzimy, że 3 raz to już jest odwieczna tradycja, że jak robimy 3 raz w tym roku, będziemy 5 sierpnia iść w Marszu Pamięci, oddać hołd tym wszystkim cywilnym ofiarom, których Niemcy zamordowali w czasie Powstania Warszawskiego. I idziemy 3 raz, a to już jest odwieczna tradycja i nie wyobrażam sobie 5 sierpnia bez tego marszu, tak? Więc chodzi mi o to, że pewne rzeczy się stają i to wymaga też odpowiedzialności od instytucji, od NGO-sów, od społeczności, od samorządu, żeby powoływał te dobre tradycje i później nad nimi sprawował opiekę. Ja się pokuszę jeszcze o zdanie, że wymagajmy też od polityków, ale róbmy to z roku na rok dalej, przekazując to następnym pokoleniom po prostu. Pamiętajmy o tych, którzy dorastają i też wchodzą w tę patriotyczną tradycję. No mam nadzieję, że ten przekaz patriotyczny rzeczywiście będzie wchodził w kolejne pokolenia, że ta tradycja obywatelska, republikańska będzie kontynuowana dzięki nowym formom wyrazu, świętowania. Mam nadzieję, że państwo dzisiaj ten 3 maja też tak przeżyli w taki sposób. Ja się będę powoli żegnał z państwem. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Do widzenia, dobranoc. Oraz Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości z Lublina. Dziękuję bardzo, dobrego świątecznego wieczoru. Państwa żegna Grzegorz Górny. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.